خوفمان داگشکین بو او روژانه پرورده بکرین که تی داجین نک او روژانه که تی بارین کاتی کشتنا استا سرکا دو کال رک لکاتی خواه گیش بخیر بیتوه گورم بخیر بیتوه پیلی جان سیدی هاتی بو پیشوازی کردنم زور باشه ایج نبو کرم ترساندم دو کال بابیرا اپنی زود لستا بو بخیرار نکتا زود تو خوش بما پیلی جان کزن تو اگر تو بولم و تی هر لبر او بیانی زول خو هستاوم ماله راستا که بیستم کواشتی که آسانت انجام ماوا آسانتی مبست چی با بیرا جیورسون آگداری کرمولی سر تا زور ترسام بلام دوائی آزایتی تو دلخوشی کردم خورمی اگه برزوی نباکی برام بر اشکی بکاد با بیرا من زور زور ترسام با بیرا ازادی کش اکرات بودو کار چون کارزگاری کردیم ابی او دزی چاوچنو که قربوی همو دزی کانیم با بکاتوا قربو سر رای اوی او دزی چاوچنو که خلطان بی نزانم زود بیم نخوشا چه؟ لگم اوشا او کاری که خادو کردوا بلا منو کنیم باشیم لبر اوا وزد قربو کردنو بینا كواتا تو حزكي اوابي كركم بلي استاذي كمان زور زور جانا اتبيستي منو اتنما بابيرا ودي شاكسازي ناو دي اكا كوتاي بيهاتوا بلي بيرم كوتوا ودي بيكون جسيري ديكا بكين بابيرا ودي چي همین به سردان تو زود تو خوش بین منم بیا باشه کم چه سردان اکم که با بیره گرد چون سردان یاد کم استا کاتقی تیه پاری شمان دا فرقش لکا دی خوایا گیشتوا کچی یشتا گوره من دیار نیا لوانه استا لرگاق بریک و قصب کن زور نه نه خانمکم هر یشتیوانا به امشتی که نارگو پیخه ای من چیم اصایی اگر کمی کش دعا کون نه به اگر گوره من بم شوی رفتار بکه او ام نالا خوش شرده به اما زور اشکره خان مکم ابوای استالیره بوایا راسته که زور دعا کوتن ابی چین لی بسر حت بید بو خویان کاتی که خوش بسره بن من زور دل خوشم بما لراستی دالکاتی خویا گیشتن ها؟ بلام لگل سیدیه چون بدلی خو من تیر گراین هر کاتی که گوره من لینه نبه زور دلم خوشا از ببختور یکم گالتن اکم براست مجین بله باسته که اه بانیک برو ایرو هات او گوری دی تمان رو لگیان یا خواه بخیر بی گورم اما یه افتاد خویم بیتر یه را است جوانا ونی با بیرا زور جوانا کرکم سيدريك زور سواستكم قورم استادية كمان زور جوانا يا أخوة بخير بي قورم بهاتنت قورت كردين يا أخوة بخير بي قورم بودية كمان سرمو ما دلخوش كردين دابيرا لخوش حال ما بيرا جي من بالي سرمو سيدريك بالي بابرو يكرر بابيرا خاطر لقال سباس دانكم خاطر لقال خاطر لقال خاتو ميلون قورم اما يكم جارة ها اما يكم جارة كوامن عال ديارين بيشكشكا جغل سيدريك ها تا استا او هاكاريك رونياوا هلوستيكي زور جوان بولالام بدل نيايو قورم اهنجان بوكم آهنگی که گوره لبر خوشویستی اندامانی ده یکم سازکم اوان شایسته اوان زور چاکا اما گوری خود گورم آی که خوشا که خوشا الله آی منی شی درم بیاورم بیخون ای چه خوشا چه خوشا بخوا خوشا خوارده که زور خوشا دست خوش به اخوا براز شانی خوبو کس پاسه کم خر نکن بابا گورش من والا بابا چه دروزی گلتو سپاس یوا کم مردانت ها برازتی کاته که زور خوشا زور چی؟ خراب با قیمم نخوام با چوی بیبن ندوانده گلن ای تو نود نخوام لبروی خراب با با تو دکوتی بیده بیره بمدو نوشن دیر بینه بمدو دی من لیر خیری که اماده کرمی آهنگا کبوم بای بشی خوام نخوارده بودی آهنگ بله بین لره آهنگی که خوش شکره یعنی سر کشی تیه زور خوش شبه میش هاو لیم بجداری بکم همو من خوش شبه بابا راست براست همو سال آهنگی که سر زکن تو خوش نیسیدی من لی امریکا هری سر کم بینی و زور زور خوش با زور حزیلی کم منیش حزکم شما سر سرکی لینیا بلان بو بونیو آهنگ سازه کن ای که خوش آجیم بو اوه آلا چیم ممچین جا ایو براسی چیم بو بینی نی سرک ایو برزاری نکن با باچی پاره من پی نیا راست اگر ایمه پاره من پی نیا سیدی من جوکو ایو پاره من پی نیا من بوی ناچه ایچه که پیتر پاره من پی نیا خواته منیش نگانیم بیم بلام گرنگ نیا هر اچ مجوره و بلام چون چونی استعب پیچ مصاری شکم دویه تن بیما ها؟ نخیر من داری بیمشم شایی ها؟ دیگر جان زور خوشی بو اگر بیگو بروشتی نه بله کرم اما بیمو هر همیان ببینم تو هاورا کنم ترمن. ها سیدی من بیروکی کی باشم لایا. براز. بله. بله من پیوستیم با کات هیا. تو هم متیمی سیدی یان. ها کرکم. اچین هنده شد لناو یان که آکرین. همه من بچه دل کرین فرش نکن آکین. کبار من کوکرده همه من آرین بازیرف. ای کبیروکی کی جوانا. تو هم چی بفروشم؟ با اوی زور جوان درچه اما اکیم به چخی گلکه یا تگشتم هموش نانی لاده که بجداری بی اکینو به اکو کمال اکی زور لمشت جوانانه دروس اکین زور باشه بچی نچی نزرا بی توپی دست درست که علی چی؟ بیروکی چی زور زور چاکا سرطا ابی بچین توپو دست کش درست که ببی اوانه یاری من بو نکرد ها سیدی هاتونی امتید بم چاور رکا قینه که زور کم ماوا ده که درکن تابری این بیمون بناو دیه بله راست اکی بله امش ماری که زور سیدی چین لیه اکی جیورسون امرو سیدریکم نبینی چوه دره و گورم و تی مزرابی توپی دست دروز دکم مزراب جا مزرابی بو چیه جیورسون من نازانم گورم بلام لراسیه او تی ایبم لبازاری دیکه ای فروشم ده چی بازاری دیکه من؟ زور چاکه بخواه من هیچ نازانم گورم او لو باره و هیچی پیه نوتم ام کوره بیر لزورش تیز سریدکاتو نازانم چی لیب کم زور راستا، ایسا میش بی لواکم او ابی همه زورت بچاکی ایش بگیم لبوری همه بچیم با سرککا ایو شوانا لنها رو کنم او چی روید؟ ده دسته کس نه توشته بکرد راست اکی ام روشته چیو اما نفروشتوه زور دو اکو تو براکم زور جوانا من دلیم اما زو افروش رد او سیدی چیکا اگر پلن نکاتاو نبین لکاتی دیاری کراوا استا سرکوتی سیدی سیدی ابی به زودترین کار بگذینوا جو بگرن دوائی نورو نمایشه چیتر انجام دره ابی هرچی من کردو بجدار می دون نمایشه یا اگا دار من ای باشه استه ابی چی بگن دی خیرا خیرا دی خیرا که زور زور خوشه ای که خوشه باز با خواهتن اما زور جانم باقا کامینی شماوی اما بشه پاری خواهتا دست خور بگورم استا هموتن اتوان بجداری سیر ککب کن فرمونده برون استا زو سپاس گورم زو سپاس زو سپاس کتوانی در راستی دامن هیچ دکیوام نکردوا هموی ازایتی خودتان بو ایو او سپاس بکره نگمن من هیچم نکردوا چر چاکن من شیسه که کر بداما با استاد روین دی خیرا کندی کبونوی که گوره لنا بازار بله بلام نزانم با چی دوا یرمتی لطو نکر گورم او لوانه هنش چی تایبتی خواه به حضرت خواه ایو بیزانن لوانه منش غلطم گورم دوا لیبر نکم گورم براسی دوا لیبر نکم تکه اکم ببورا لوقسانه کردم گورم او چه که لیره؟ دای لیور نکا باشا جا ایترنت بینیم لیره ها باشا پیتر چود اردوتم آنه خسامه که او با چیتا کوتی پیتر استا نمائیشی هم ساگر سکولا ابینن سه زایدن دو اکاده چند؟ دی دو کال دو سایتم سه چنکت دیدو قلب خواه زور زور اصانه نه زنید؟ آه نه زنید وایا دوشید مامال ما نگل داب کرد تا خوب توانیم به پیتوانو بهرست نداری خوامن آنجی اتوانیم گران کاری بگیم.